نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ودائيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرات مئات الف الف مرات كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتهمين محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجمی ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر حدیہ تن تحفہ تن درود و سلام اور آپ کی تعریف توصیف اور ناتہائے مبارکہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین درس قرآن کے سلسلہ میں آج ہم 22 پارے کا تیسرا رکوع اور اس کی آیت نمبر 45 سے درس قرآن جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں. تو کافی دنوں سے یہی آیت کریمہ چل رہی ہے اور لفظ شاہد کے معنی بیان ہو رہے ہیں. تو لفظ شاہد کا دوسرا معنی جو بیان ہو رہا ہے الشاہد و شہید هو الذی لا یغیب عن علمہ شیء. شاہد و شہید اس کو کہتے ہیں کہ جس کے علم سے کوئی شے چھپی ہوئی نہ رہے. تو یہ معنی بیان پہلے تو یعنی قرآن پاک سے پھر احادیث طیبہ سے کل کچھ بیان ہوا تھا, تو آج بھی انشاءاللہ احادیث مبارکہ سے ہی کچھ تھوڑا سا اس کا ذکر جو ہے وہ کیا جاتا ہے. کیا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم غیب شریف جو ہے وہ کہاں تک ہے, کتنا ہے؟ تو مسند امام احمد میں اور اسی طریقے سے مشکات باب الفتن میں حضرت سینا ابو ہریرہ حضرت سینا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے بیان کرنا شروع فرمایا. اور کہاں تک آپ نے بیان کیا, کیا کچھ آپ نے بیان کیا, آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم نے تو فرمایا ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من قائد فتنہ تن الا ان تنقضی الدنیا جب لوگ رتن فسائدن قد سماہ لنا باسم ہی و اسم ابی ہے و اسم قبیلت ہی. اس کو ابو داؤد نے بھی روایت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت تک جتنے فرقے اور فتنے کھلانے والے لوگ آنے تھے سب کا ذکر کر دیا جن کی تعداد 300 تک پہنچے گی, مگر ہم کو اس کا نام اور اس کے باپ اور اس کے قبیلے کا نام بتا دیا. فلاں فتنہ ہوگا اور اس کے باپ کا نام یہ ہوگا, اس باپ کے جو اس کے دادے کا نام یہ ہوگا, اور اس کے دادے کا نام یہ ہوگا, اس کے قبیلے کا نام یہ ہوگا. ایک ایک شخص کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ مبارک وسلم نے بیان کر دیا. اسی طریقے سے بخاری شریف میں باب اسبات و ازاد القبر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, مر النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بقبرین یعذبان فقال انہما یعذبان وما یعذبان فی قبیر اما احدہما فکان لا یستنزہ من البول و اما الاخر فکان یمشی بالنمیمہ ثم اخذ اخذ جریدہ رطبہ فشکہا بنصفین ثم غرض فی کل قبر واحدہ وقال لعلہ ان یخفف عنہما مالا یبسا. فرمایا حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دو قبروں پر سے گزرے جن میں عذاب ہو رہا تھا, تو فرمایا کہ دونوں شخصوں کو عذاب دیا جا رہا ہے اور کسی دشوار بات میں عذاب نہیں دیا جا رہا ہے. ان میں سے ایک تو پیشاب سے نہ بچتا تھا اور دوسرا چگلی کیا کرتا تھا, پھر ایک تر شاخ کو لے کر اس کو آدھا آدھا چیرا, پھر ہر قبر پر ایک ایک کو گاڑ دیا, اور فرمایا کہ جب تک یہ ٹکڑے خشک نہ ہوں گے ان دونوں شخصوں سے عذاب میں کمی کی جائے گی. یعنی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اوپر چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ قبروں میں کیا کس کی قبر ہے. کہا گیا یا رسول اللہ جہالت میں ایک شخص ابو رضال تھا وہ فوت ہوا اس کی قبر ہے, تو آقا نے ارشاد ہے اس کے ساتھ ایک سونے کی لاٹھی بھی دفن کر دی گئی ہے اور اس کو اس وقت عذاب قبر ہو رہا ہے. اور اسی طریقے سے جو یعنی مشہور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو آپ نے ارشاد فرمایا مرد تو اللہ قبر موسیٰ وہو قائمون یصلی فیہ, میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں. تو جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنی رفتار سے جائیں تو قبروں میں جو ہے اس کو آقا دیکھتے ہیں, تو جب آقا اس ظاہری دنیا پر ہوں زمین پر ہوں تو قبروں میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو آقا دیکھتے ہیں, تو جب قبر منورہ میں ہے تو جو کچھ باہر ہو رہا ہے اس کو بھی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھتے ہیں. جب باہر ہوں تو قبر کی مٹی قبر کے اندر والے کو دیکھنے سے مانے نہیں ہے, آقا قبر کے اندر دیکھتے ہیں جب باہر ہوں, تو جب اندر ہوں گے تو باہر کیسے نہیں دیکھیں گے. تو معلوم ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں. اسی طریقے سے مشکات شریف میں یعنی حدیث شریف ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اردت علیہ اعمال امتی حسنها وسیئها فوجدت فی محاسن اعمالها العزائمات عن الطریق, ہم پر ہماری امت کے اعمال پیش کیے گئے اچھے بھی اور برے بھی, ہم نے ان کو اچھے اعمال میں تکلیف دہ چیز بھی پائی جو راستے سے ہٹا دی گئی. یعنی اتنی نیکی بھی آقا ہماری دیکھتے ہیں کہ راستے میں جاتے کسی نے پتھر کو دور کر دیا, کسی نے راستے میں سے جو ہے وہ کانٹے کو دور کر دیا, تکلیف دہ چیز کو دور کر دیا, تو آقا یہ اعمال بھی ہمارے جانتے ہیں. ان اعمال کو بھی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا, اور دیکھیے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کی گواہی تو جانور تک دے رہے ہیں, درخت اور پتھر تک دے رہے ہیں. کتاب المشکات باب المعجزات میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے سے روایت ہے, فقال رجل ان رائی تو کل یوم زیبن, یتکلم فقال زید اعجب من هذا رجل في النخلات بين الحرتين يخبركم بما مضى وما هو كائن بعدكم. کہ ایک آدمی بکریاں چلا رہا تھا, ایک بھیڑیا آیا اور اس نے اس کی بکری اٹھائی اور لے دوڑا, وہ چرواہا لاٹھی لے کر اس کے پیچھے بھاگا اور اس سے اس نے بکری چھین لی. جب بکری چھینی تو وہ بھیڑیا اپنے پیچھے دونوں ٹانگوں پر بیٹھ کر کہتا ہے اللہ نے مجھے رزق دیا تھا, اس آدمی نے مجھ سے رزق چھین لیا. تو وہ آدمی کہتا ہے عجیب بات ہے کہ یہ جانور بھی بولنے لگے. تو وہ یعنی آدمی کہتا ہے, شکاری آدمی نے کہا میں نے آج تک آج کی طرح کبھی نہ دیکھا کہ بھیڑیا باتیں کرتا. تو بھیڑیا بولا کہ اس سے عجیب بات تو یہ ہے کہ ایک صاحب یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو میدانوں کے درمیان نخلستان یعنی مدینہ میں ہیں اور تم کو جتنی باتیں ہو چکی ان کی بھی خبر دے رہے ہیں اور جو قیامت تک ہوگا ان کی بھی خبر دے رہے ہیں. ارے تو میرے کلام کرنے پر تو تعجب کر رہا ہے, کیا یہ تعجب نہیں کر رہا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ میں بیٹھے جو کائنات میں گزر چکا اس کی بھی خبریں دے رہے ہیں, جو آئے گا قیامت تک اس کی بھی خبریں دے رہے ہیں. تو جانور جو ہیں وہ بھی میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کی الحمدللہ مان رہے ہیں. اور اس آدمی جو ہے آقا کریم کی بارگاہ میں آیا, مسلمان ہوا, کلمہ پڑا اور آقا کریم کی بارگاہ میں عرض کی آقا آج اس طریقے سے ایک بھیڑیا بولا اور اس نے آپ کی نبوت کی اور آپ کے علم غیب کی گواہی دی. میرے آقا نے کہا میں مانتا ہوں, ابو بکر مانتا ہے, عمر مانتا ہے, کوئی نہیں مانتا تو نہ مانے. معلوم ہوا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے ایمان پر ناز تھا کہ جو میں مانتا ہوں یہ دونوں بھی مانتے ہیں اور میرے علم غیب کو تو یہ دونوں ضرور مانتے ہیں. تو میں کوئی نہیں مانتا تو نہ مانے, میں مانتا ہوں اس پر میں ایمان لاتا ہوں اور میرا ابو بکر ایمان لاتا ہے, میرا عمر ایمان لاتا ہے کہ جانور بھی میرے علم کی, میری نبوت کی, میری شانوں کی, میری عظمتوں کی گواہی دے رہے ہیں. اسی طریقے سے مشکات کتاب الفتن باب الملاحم فصل اول میں مسلم شریف سے یہ روایت ہے, حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دجال کے آنے کا ذکر کیا اور پھر پورا اس کا ذکر کر کے کہا کہ اس وقت 10 آدمی نکلیں گے جو اس آدمی کو جو ہیں وہ یعنی دجال کو قتل کریں گے. تو آقا کریم کہتے ہیں انی لعارف اسماءہم و اسماء ابائہم و الوان خیولہم خیر فوارثا او من خیر فوارثا اللہ ظہر الارض. آقا نے کہا میں ابھی ان 10 آدمیوں کو دیکھ رہا ہوں جو دجال کو قتل کریں گے. ہم ان کے دجال سے جہاد کی تیاری کرنے والوں کے نام, ان کے باپ دادوں کے نام, ان کے گھوڑوں کے رنگ پہچانتے ہیں, وہ روئے زمین پر بہترین سوار ہیں. ارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی کبھی کب دجال آئے گا؟ اسی وقت آقا ان گھوڑوں کے رنگوں کو جانتے ہیں, جن گھوڑوں پر آقا کے غلام آقا کے امتی سوار ہوں گے آقا ان گھوڑوں کے رنگوں کو پہچانتے ہیں, صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو کیا وہ آقا جو گھوڑوں کے رنگوں کو پہچانتے ہیں جو قیامت سے پہلے گھوڑے آئیں گے تو وہ آقا اپنے امتیوں کو نہیں پہچان سکتے؟ کیسے ان لوگوں کی عقل ہے کہ جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو ہیں یعنی علم پر اعتراض کرتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو الحمدللہ رب العالمین جو ہے وہ گھوڑوں کے رنگوں کو پہچانتے ہیں, ان سواروں کو دیکھ رہے ہیں اور ان سواروں کے باپوں کو, ان کے ناموں کو, ان کے باپوں کے ناموں کو, دادوں کے ناموں کو جانتے ہیں. ابھی قیامت سے پہلے وہ لوگ آئیں گے تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کو جانتے ہیں, ان کو دیکھتے ہیں, ان کے نام جانتے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت تک سارے لوگوں کے تمام ظاہری اور پوشیدہ اعمال کی پوری خبر رکھتے ہیں, آسمانوں کے تمام ظاہر و پوشیدہ تاروں کا بھی علم آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رکھتے ہیں. جیسا کہ مشہور حدیث ہے نا, حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک رات آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے یہاں آرام فرما تھے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے میں نے پوچھا جب آسمان پر دیکھا نا تو ہر طرف ستارے ہی ستارے چمک رہے ہیں, تو حضرت عائشہ کہتی ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ پتہ نہیں کسی کی اتنی بھی نیکیاں ہوں گی جتنے آسمان کے ستارے ہیں. تو انہوں نے سوال کر دیا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے. اب یہ سوال کرنا بتاتا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ عقیدہ تھا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ ستارے کتنے ہیں، نیکیاں کتنی ہیں. سوال کرنے میں یہ یعنی بھید مضمر ہے، بھید چھپا ہوا ہے کہ ہماری سید ام المومنین صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ عقیدہ تھا کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آسمان کے ستاروں کو بھی جانتے ہیں اور لوگوں کی نیکیوں کو بھی جانتے ہیں. تو جب انہوں نے سوال کیا تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں عائشہ اتنی نیکیاں تو میرے عمر کی ہیں. اللہ اکبر، ابھی تک سائنس اتنا ترقی کر گیا اور ابھی تک سائنس والوں کو پورے ستاروں اور سیاروں کی تعداد کا علم نہیں ہوا. ابھی تک وہ کہتے ہیں کہ ابھی اللہ کی مخلوق میں ستاروں اور سیاروں میں بے شمار چیزیں ہیں جن تک ہماری رسائی نہیں ہوئی. تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت جانتے ہیں اور نیکیوں کو بھی جانتے ہیں. اب پتا نہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کی انتہا کہاں ہوگی کہ اب دیکھیے سبحان اللہ کہہ دیا تو یہ بھی تو نیکی ہے نا، کسی نے بسم اللہ کہہ دیا یہ بھی تو نیکی ہے نا. دل میں نیکی کی نیت کی، نیکی کی ہی نہیں ہے، ابھی نیت کیا ہے؟ دل کے ارادے کا نام ہے. تو نیت کی یہ بھی نیکی ہے. تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں اتنی نیکیاں جو ہیں وہ عمر فاروق کی ہیں. تو اگر ایک ستارہ بڑھ جائے اور نیکی کم ہو جائے تو تب بھی بات سچی نہیں ہے، اور اگر ایک جو ہے وہ برائی بڑھ جائے اور ستارہ کم ہو جائے تب بھی یہ سچی بات نہیں. تو میرے آقا نے جو فرمایا سچ فرمایا. تو معلوم ہوتا ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ستاروں کی تعداد کا علم ہے، اور میرے آقا کو عمر فاروق کی نیکیاں یعنی اپنی امت کے نیکیوں کا بھی علم ہے. تو اب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں خیال آیا کہ میں نے تو کہا تھا، سوچا تھا کہ میرے والد کا نام لیا جائے گا، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو حضرت عمر فاروق کا نام لے دیا. تو میرے آقا دلوں کے بھید جانتے ہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ کے دل میں جو خیال آیا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر مطلع ہوئے اور کہا کہ عائشہ تو اس لیے پریشان ہو گئی کہ میں نے ابو بکر کا نام نہیں لیا، میں نے عمر کا نام لیا. اس کی ہاں یا رسول اللہ. تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ سن، عمر کی ساری عمر کی نیکیاں ایک طرف، اور تیرے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ایک رات جو غارِ ثور میں گزری وہ ایک طرف، تو وہاں تین راتیں گزری تھیں ایک رات. تو اس رات کیا عبادت کی تھی؟ نیکی جو ہے رب کی عبادت کا نام ہے نا، تو کیا نیکی کی تھی اس رات؟ کتنے حج کیے تھے اس رات میں؟ کتنے ہزار نمازیں پڑھ لی تھی؟ کتنے روزے رکھ لیے تھے؟ نہ روزہ رکھا اس رات میں، نہ حج کیا اس رات میں، نہ زیادہ نمازیں پڑھی اس رات میں. کیا نیکی تھی؟ وہ صرف یہ نیکی تھی کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک چہرہ تھا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظریں تھیں. صدیق اکبر دیکھتے رہے پوری رات آقا کریم کا چہرہ. تو آقا نے فرمایا، جہاں تک نیکی کا تعلق ہے، عمر کی ساری رات کی نیکی، ساری عمر کی نیکیاں ایک طرف، اور ابو بکر کی وہ ایک رات ایک طرف کہ جس رات میں اس نے صرف دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا تھا. ابھی دیکھیے مشہور حدیث ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، بخاری شریف میں ہے، عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاعدا احدا و ابو بکر و عمر و عثمان فرجف بهم ففرجه برجله فقال اثبت احد فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان. یعنی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہاڑ احد پر گئے تو پہاڑ ہلنے لگا، وزن میں آ گیا. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ایڑی ماری اور کہا کہ احد آرام سے ہلنا، کیوں تو اتنا وزن میں آ رہا ہے؟ لیس علیکم الا نبی، تجھ پر نہیں ہے صرف اللہ کا ایک نبی، وہ صدیق اور صدیق و شہید آنے، اور دو شہید ہیں. حضرت عمر فاروق کی شہادت کا بھی آقا کو پتا تھا، حضرت عثمان غنی کی شہادت کا بھی آقا کو پتا تھا. آقا نے پہلے بہار کو کہہ دیا کہ یہ جو ہے یہ شہید ہیں. ابھی تو بھائی کتنے سالوں کے بعد انہوں نے شہید ہونا تھا، لیکن میرے آقا نے اسی وقت بیان فرما دیا. اور اب آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے آج ہم رسول اللہ کو پکارے تو لوگ شرک کہتے ہیں، ارے میرے آقا تو پتھروں کو پکار رہے ہیں، پتھروں پتھر بھی میرے آقا کی آواز سنتے ہیں، پتھر پکارتے ہیں میرے آقا سنتے ہیں۔ پیارے آقا نے فرمایا نا احدن جبل یحب نا ونحبہ، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، یہ احد ایک پہاڑ ہے ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ احد جو ہے آقا کریم کو پہچانتا ہے، آقا کریم اس کو پہچانتے ہیں، تو آقا احد کو پکار رہے ہیں۔ تو میرے آقا پتھروں کو پکارے، جس پتھر کو نسبت ہو جائے آقا سے وہ پتھر سنتا ہے، وہ پتھر پہچانتا ہے۔ تو آج تو کیا وہ پتھر تو آقا پر پکار کے ہمارے لیے یہ بتا رہے ہیں، لوگوں جس کی نسبت میری طرف ہو جائے وہ بے جان بھی جاندار ہو جاتا ہے، وہ بھی باتیں سنتا ہے، وہ بھی جواب دیتا ہے۔ تو افسوس کہ آج لوگ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر الزام لگاتے ہیں کہ آقا کریم نہیں سنتے، وہ پتھر سنتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے دیکھیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، بخاری شریف میں موجود ہے، ان انس قال عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیدا و جعفرا و ابن رواحہ الناس قبل ان یاتیہم خبرہم فقال احد الرایا زیدا فاصیبا ثم اخذ جعفرا فاصیبا ثم احد ابن رواحہ فاصیبا و ایناہ تدریان تدریفان حتی احد الرایا خیف من سیوف اللہ یعنی خالد ابن ولید حتی فتح اللہ علیہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منبر پر بیٹھے ہوئے تھے، آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور آپ کہہ رہے تھے کہاں جنگ یرموک ہو رہی ہے، کہاں مدینہ شریف ہے۔ آقا منبر پر بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ابھی دیکھو ابھی یہ جھنڈا جو ہے وہ حضرت زید نے پکڑا، وہ لڑ رہے ہیں، ابھی وہ شہید ہو گئے، وہ زید گرے اور وہ حضرت جعفر نے بڑھ کر جھنڈے کو تھام لیا، حضرت جعفر جھنڈا اٹھائے ہوئے ہیں لڑ رہے ہیں، وہ حضرت جعفر جو ہیں وہ دیکھو زخمی ہوئے، وہ گرے، وہ حضرت جعفر جو ہیں شہید ہو گئے، اب جھنڈا جو ہے وہ ابن رواحہ نے پکڑ لیا، اب ابن رواحہ لڑ رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں۔ وہ دیکھو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں ایک ایک لمحے کی خبر بتا رہے ہیں، اب ابن رواحہ کے ہاتھ میں جھنڈا ہے، اب ابن رواحہ جو ہیں وہ جنگ کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، وہ زخمی ہو کر گرے، وہ ابن رواحہ کی جان نکلی، وہ دیکھیے وہ جو ہے شہید ہو کر یقے بعد دی گئے صحابہ اکرام سپا سالار آنے لشکر کی آپ شہادت کی خبر دے رہے ہیں، اور پھر آقا کریم نے فرمایا وہ جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے ہاتھ میں آ گیا، یعنی حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں آ گیا۔ اب آقا نے پہلے فرما دیا کہ اب فتح ہو جائے گی، اب جو سپا سالار ہے جھنڈے والا علم بردار جو ہے وہ نہیں گرے گا، اب اللہ فتح عطا فرما دے گا۔ ابھی کسی نے آ کر بتایا نہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں بیٹھ کے یرموک کے پورے حالات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کو بتا رہے ہیں، اور جب آپ نے فرمایا کہ ابھی جھنڈا خالد بن ولید کے ہاتھ میں آیا تبھی وہ فتح کر لیں گے، اور پھر مسلمانوں کو فتح ہوئی، تو جتنے شہید ہوئے تھے ان کے لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، یہ بھی صحیح مسلم میں روایت ہے، ان ابی قتادہ کا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لعمار حين يحفر الخندق فجعل فمتى راسه ويقول بوس ان ابن سمية تقتل قلفية الباغية۔ اے حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ جس دن خندق حضرت جنگ خندق ہونے والی تھی، خندق ہو رہے تھے، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ کا آقا کریم نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا کہ اے سمیہ کے بیٹے، اس قدر محنت اور مشقت کر رہے ہو کہ یہ ایک جماعت جو ہے وہ یعنی خیر چاہنے والی جماعت جو ہے وہ تمہیں شہید کر دے گی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہیں وہ اس وقت اپنے سارے صحابہ کو جانتے ہیں کون شہید ہوگا اور کون کہاں فوت ہوگا۔ اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم و سلم نے ارشاد فرمایا، یہ موزن کبیر میں طبرانی شریف میں یہ روایت موجود ہے، ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم ان ابن الحسین یقتل ایقتل بعدی بارض تحفہ وجاءنی بہذہ الرباۃ واخبرنی ان فیہا جاہو. حضرت سبیتہ کائنات فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیا فرزند حسین میرے بعد مقام تقیہ یعنی کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا, یہ مٹی میرے پاس لائی گئی ہے. تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے سارے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے ہر ایک کے بارے میں جانتے تھے. کیا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور دیکھیے قیامت کی نشانیوں میں جب جبرائیل امین آئے تو آقا سے پوچھا کہ آقا قیامت کب آئے گی, تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میں تجھے نشانیاں بتائے دیتا ہوں. تو نشانیاں جو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان کی ان ساری احادیث کو اکٹھا کیا جائے تو اس میں جو آقا نے نشانیاں بیان کی دیکھیے وہ کیسی کیسی اور کیسے ہمارے سامنے ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امانتوں میں خیانت کی جائے گی, مال غنیمت کو دولت قرار دیا جائے گا, زکات کو مثل تاوان سمجھا جائے گا, بے علمی اور جہالت عام ہو جائے گی, مرد اپنی بیوی کے تابع فرمان ہو جائیں گے, بیٹا ماں باپ کا نافرمان ہو جائے گا, قوم کے امیر فاسق ہو جائیں گے, مرد ریشمی لباس پہننے لگیں گے, لوگ عالی شان عمارتیں بنائیں گے, بکریاں چلانے والے وسیع و عریض عمارتوں کے مالک بن جائیں گے, زنا کاری کا بازار گرم ہو جائے گا, شراب پینے کا دورہ عام ہو جائے گا, مسجدوں میں شور مچ جائے گا, عورتوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی, گانے والی عورتیں عام ہو جائیں گی, طریق لباس کی وجہ سے عورتیں ایسے ہوں گی جیسے ننگی عورتیں ہوتی ہیں, ناچ گانے باجے اور مضامین عام ہو جائیں گے, سرخ و تند ہوائیں چلیں گی, زلزلے عام لوگ ہو جائیں گے اور لوگ پہلے لوگوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے. دیکھیے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز کس طریقے سے بیان کر دی اور آج وہ الحمدللہ ساری کی ساری ہمارے سامنے ہے. یعنی آج جو ہے وہ طریقہ دیکھیے مسلمانوں کا کہ مسلمان کس طریقے سے انہی چیزوں حدوں نے سارا کرتے تھے, زنا عام ہو گیا, گانا بجانا عام ہو گیا, بے حیائی عام ہو گئی, ہر عورتیں جو ہیں وہ بے حیائی پھیلا رہی ہیں, ننگے منہ ننگے جسم بازاروں میں پھیر رہی ہیں, نوجوان جو ہیں وہ بے حیائی کو اپنائے ہوئے ہیں, جیسا کہ حضرت علامہ اقبال نے کہا تھا بزان ہو نہ سارا تو تمدن میں ہنوز, یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود. یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو کیا مسلمان بھی ہو؟ آج مسلمانی نظر نہیں آتی, ہر چیز تو نظر آتی ہے مسلمانی جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی. اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب کی نشانیاں کہ آقا کریم نے ایک ایک شخص کے بارے میں جو ہے وہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا. اور خاص کر یہ جو علم غیب کے منکر ہیں ان کے بارے میں تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑا واضح طور پر ان کی ساری نشانیاں بھی بیان فرمائیں, اسی لیے تو وہ آقا کے علم غیب کو مانتے نہیں ہیں. کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز جو ہے وہ ساری کی ساری بیان فرما دی. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غزوہ حنین کا مالے غنیمت تقسیم فرما رہے تھے کہ آپ کی خدمت میں تمیم کا ایک شخص جس کا نام ذل خویسرہ تھا حاضر ہوا, اور کبھی آقا کے دائیں طرف ہوتا آقا دوسری طرف منہ پھیرتے ہیں, پھر اس طرف ہوتا آقا دوسری طرف منہ پھیر لیتے ہیں, اور پھر معاذ اللہ استغفر اللہ سامنے آ کر کہتا ہے اے دل یا محمد, اے محمد عدل کرو, تم لوگوں کو سب کچھ دے رہے ہو مجھے کچھ بھی نہیں دیتے. تو آقا کریم نے فرمایا وہی لاتا ومن تعدل عادل ومن تعدل اذا لم عادل, تجھ پر بربادی ہو افسوس ہو اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کون عدل کرے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ اجازت ہو میں اس کا سر قلم کر دوں, تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں, اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو, اس شخص کے کچھ لوگ تابع دار ہوں گے, تم ان کی نمازوں سے اپنی نمازوں کو, ان کے روزوں سے اپنے روزوں کو حقیر سمجھو گے, وہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق کے نیچے نہ جائے گا, اور یہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر شکاری کے ہاتھ سے چھوٹ کر شکار میں سے گزر جاتا ہے. بخاری اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. آج دیکھیے نا ان کی نمازیں دیکھیے، ان کے روزے دیکھیے، ان کے حج دیکھیے، ان کی صورتیں دیکھیے، ان کا قرآن پڑھنا دیکھیے، ان کی حدیث پڑھنی دیکھیے۔ آقا نے اسی وقت بنا دیا تھا، وضاحت تم سے نمازیں زیادہ پڑھیں گے، وضاحت تم سے روزے زیادہ رکھیں گے، وضاحت تم سے نیکی زیادہ کریں گے، لیکن وہ دین سے یوں نکل جائیں گے جیسے تیر نشانے نکل جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے، فرمایا قال یا سمجھو فی آخری زمان قوم کأن هذا منهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من القرآن كما يمرق السام من الرمية فيما هم التهليك لا يزالون يخرجون حتى يخرجوا آخرهم من مال مسيح الدجال فإذا لقيتهم شر الخلق بل خليقا۔ پھر آپ نے فرمایا آخری زمانے میں قوم پیدا ہوگی گویا کہ یہ شخص اس قوم میں سے ہے، وہ عید الخبیث تھا، قرآن بڑا پڑھیں گے وہ لوگ، لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا، وہ اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جس طریقے سے تیر نکل جاتا ہے۔ علامت ان کی یہ ہوگی کہ وہ سر منڈایا کریں گے، یہ قوم ہمیشہ نکلتی رہے گی، اور قوم کا گروہ جو ہے گروہ در گروہ آتے رہیں گے، حتیٰ کہ ان کا آخری گروہ مسیح دجال کے ساتھ نکلے گا۔ اور ایک روایت میں تو آیا بالکل ان نجدیوں کی نشانیاں آقا کریم نے فرما دیا، 70,000 سے زیادہ لوگ مدینہ طیبہ سے نکلیں گے جو جا کے دجال کے ساتھ شامل ہوں گے، اور ان کے اوپر لال رنگ کے کپڑے ہوں گے، یہ لال رومال جو ہے یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی وقت بیان کر دیا تھا کہ یہ لال رومال سر پہ پہن کر یہ نکلیں گے۔ اور آج ان کی نشانی یہ ہے پوری دنیا میں کہ ان کے سروں پہ نجدیوں کے سروں پہ لال رنگ ہوتا ہے۔ تو آقا کریم نے اسی وقت بیان فرما دیا تھا کہ دجال تو وہاں آ نہیں سکتا، یہ مدینے سے نکل کر دجال کے ساتھ ملیں گے۔ مجمع زوائد میں یہ حدیث جو ہے وہ موجود ہے۔ اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوری کی پوری ان کی جو ہے وہ نشانی بیان کر دی کہ وہ شخص جو یعنی آپ پر اعتراض کرنے والا تھا، آقا نے کہا اس کی راہ سے ہوں گے جو مجھ پر اعتراض کیا کریں گے، تو اس کی شکل و صورت کیسی تھی؟ رجل کچھ لے ہی آتے مشرف البجنتین غیر العینین ناطل جبین محلوق الراس مشمر الازار، اس شخص کی داڑھی گھنی اور لمبی تھی، اونچے اونچے رخسار، جسی ہوئی آنکھیں، جسی پٹی آنکھیں تھی، اور پیچھے کی طرف گھسی ہوئی آنکھیں تھی۔ فرمایا منڈا ہوا سر اور اونچا قامت تھا اس کا، جس نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اعتراض کیا تھا۔ یہ نجدیوں کا صحیح نقشہ ہے جو آئینے کی طرح صاف نظر آ رہا ہے۔ پھر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شاید، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، مشہور واقعہ ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بارک لنا فی شامنا اللہم بارک لنا فی یمنا، قال یا رسول اللہ فی نجدنا، قال اللہم بارک لنا فی شامنا اللہم بارک لنا فی یمنا، قال یا رسول اللہ و فی نجدنا، فاظن قال فی الثالثہ ہناک الزلازل والفتن و بہا یطلع کرم الشیطان۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، باب ذکر شام یمن والی شام میں، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہے اللہ ہمارے شام میں برکت عطا فرما، یمن میں برکت عطا فرما۔ کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے نجد میں، ہمارے ملک شام، پھر آپ نے ارشاد ہے ہمارے ملک شام میں برکت فرما۔ صحابہ نمی سے کسی نے کہ یا رسول اللہ ہمارے نجد میں، راوی کا بیان ہے کہ شاید 30 مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہاں زلزلے فتنے ہوں گے اور وہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا۔ حضرت علامہ ابن عابدین صاحب شامی شامی شریف میں فرماتے ہیں کما واقع فی زماننا فی اتباع عبد الوہاب الذین خرجوا من نجد وغلبوا علی الحرمین وکانوا ینتحلون مذهب الحنابلة لكن اعتقدوا انهم هم المسلمون وان من خالف اعتقادهم مشركون۔ کہ جیسا کہ ہمارے زمانے میں ابن عبد الوہاب کے ماننے والے کا واقعہ ہے، یہ لوگ نجد سے نکل کر حرمین طیبین پر قابض ہوئے اور اپنے آپ کو حملی مذہب دار کرتے تھے، لیکن دراصل ان کا یہ اعتقاد تھا کہ مسلمان صرف وہی ہیں باقی سب مشرک ہیں، اسی وجہ سے انہوں نے اہل سنت اور ان کے علماء کا قتل مباح سمجھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شوکت توڑی، کیونکہ اس وقت کے بعد پھر ان کی حکومت ختم ہو گئی تھی، پھر اب دوبارہ ان ظالموں کی حکومت آئی ہے. واقع کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا، یہ مشکاہ شریف کی حدیث ہے، ان کی ایک نشانی یہ ہے، لَيَقْتُلُونَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَيَجْعَلُونَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ، وہ لوگ مسلمانوں کو تو قتل کریں گے اور بت پرستوں کو کچھ نہیں کہیں گے. بت پرستوں کے ساتھ یاریاں ہوں گی، امریکہ برطانیہ کے ساتھ تو یاری ہوگی، لیکن مسلمانوں کو وہ قتل کریں گے، مسلمانوں کے وہ مخالف ہوں گے. یہ بھی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے واضح طور پر بیان فرما دیا تھا. اور سنیے، سینا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، ابو داؤد میں ہے، کیا کہ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان گمراہ فرقوں کے ایک ایک شخص کا ذکر جو تھا وہ فرما دیا. اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم هنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا نطن ما هو يدعى الى الاسلام يدعى الى الاسلام هذا من اهل النار، فلما حضر القتال قاتل الرجل رجل من اشد القتال وكثرت به الجراء، فجاء رجل فقال يا رسول الله ارايت الذي تحدث انه من اهل النار قد قاتل في سبيل الله من اشد القتال فكثرت به الجراء، فقال اما انه من اهل النار. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک آدمی کے بارے میں فرمایا یہ جہنمی ہے، بخاری کی حدیث ہے، اور وہ اتنا جنگ کر رہا ہے، اتنا جہاد کر رہا ہے کہ لوگ حیران ہو رہے ہیں کہ جا اتنا جہاد کرنے والا بھی جہنمی ہو سکتا ہے. آج لوگ کہتے ہیں جی یہ عجیب ہے، جو لوگ جہاد کر رہے ہیں، جو لڑ رہے ہیں، جو دین کی ہے، ان کو تو یہ کہتے ہیں جہنمی. آقا نے ارشاد فرمایا یہ جہنمی ہے. ایک صحابی اس کے ساتھ لگ گئے کہ جو اتنا زیادہ جہاد کر رہا ہے کیا یہ جہنمی ہو سکتا ہے؟ تو جب واپس وہ آیا تو آ کر عرض کی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ رسولہ، تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ تجھے کس چیز نے تجدید ایمان کے لیے راغب کیا؟ بلکہ یا رسول اللہ جب آپ نے ارشاد فرمایا تھا نا فلاں شخص جہنمی ہے، تو میں میرے دل میں خیال گزرا کہ یہ نہیں ہو سکتا، جو اتنا جہاد کر رہا ہے وہ کیسے جہنمی ہو سکتا ہے؟ تو پیارے آقا میں اس کے ساتھ لگ گیا، میں دیکھتا تھا جہاں کافروں کا زیادہ جمگھٹا ہوتا وہ وہاں لڑنے جاتا تھا، بڑا لڑ رہا تھا، لیکن جب میں نے دیکھا کہ اس کو زخم لگے تو اس نے اپنی تلوار کو کھڑا کیا، اس کے اوپر اپنا پیٹ رکھا اور تلوار دوسری طرف سے گزار کر خودکشی کر لی. تو آقا نے ارشاد فرمایا وہ منافق تھا، وہ جہنمی. جو آقا کے ساتھ جہاد کرے وہ تو جہنمی ہو سکتا ہے، جو آج جہاد کرے گا کیا وہ نہیں ہو سکتا؟ جہاد کے لیے ایمان شرط ہے، منافق جتنا چاہے جہاد کرے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ بھی الحمدللہ بخاری شریف کی حدیث ہے، جو اتنا بڑا جہاد کر رہا ہے اس کے لیے تو آقا کریم نے فرما دیا جہنمی. اور دوسری طرف ایک آدمی آقا کی بارگاہ میں لایا گیا، اس نے شراب پی تھی، آقا نے کہا کہ اس کو سلا دی جائے. سلا دی گئی، پھر کئی چند مہینوں کے بعد پھر لایا گیا، اسی کو پھر اس نے شراب پی تھی، آقا نے پھر کہا اس کو سلا دی جائے، پھر سلا دی گئی، تیسری مرتبہ پھر آیا، پھر معلوم ہوا کہ اس نے شراب پی ہے. اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تو تجھ پر لعنت ہو، تو چھوڑتا نہیں غلط بات، تجھے اتنی مرتبہ سزا ہو چکی. فوراً میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد ہے، یا عمر لا تلعن فإنہ یحب اللہ ورسولہ، اے عمر اس کو لعنتی نہ کہنا، اس پر لعنت نہ بھیج، گناہ گار تو ہے لیکن اللہ اور اللہ کے رسول سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے گناہ گار، گناہ اس نے کیا لیکن اللہ کے محبوب سے محبت کرتا ہے. لعنتی نہ کہنا، ایک طرف جہاد کرنے والے کو جہنمی کہا جا رہا ہے، ایک طرف شراب پینے والے کو کہا جا رہا ہے اس کو لعنت نہ کرنا، کیوں؟ گناہ گار ہے، محبوب کا امتی تو ہے نا، محبوب کا عاشق تو ہے نا، محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کہلاتا تو ہے نا. تو معلوم ہوا گناہ گار جتنا بھی ہو، محبوب کا گستاخ نہ ہو تو اس کو لعنت بھیجنی جائز نہیں ہے، چاہے کتنا جہادی ہو، کتنا نمازی ہو، کتنا روزے دار ہو، کتنا حاجی ہو، اگر آقا کا ادب نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. آقا کا ادب ہے تو الحمدللہ رب العالمین، مبارک ہو، گناہ سب مٹ جائیں گے. آقا کی گستاخی نہیں ہونی چاہیے، اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَاللَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَقَطَّعَ أُمَّتِي عَلَى 73 فِرْقَةً فَوَاحِدَةً فِي الْجَنَّةِ وَسَنَتَيْنِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ هُمْ قَالَ هِيَ الْجَمَاعَةُ فرمایا اللہ کی قسم اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے سبحان اللہ. پیارے محبوب کا طریقہ دیکھیے وَاللَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے. محبوب پکارتے ہیں تو کہتے جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے. اور رب کیا کہتا ہے؟ ربوں کا محبوب تیرا رب. رب کہتا ہے انہیں کبھی آئی انہیں محبوب تو میری آنکھیں ہیں. تو معلوم ہوتا ہے محبوب کی جان اللہ ہو. یہ رب کریم کے ساتھ تعلق, رب کریم کا محبوب کریم کے ساتھ تعلق. تو ہاں میری امت میں 73 فرقے ہوں گے, سب جہنم میں جائیں گے ایک جنت میں, وہ کون ہے؟ جماعت. اور دوسرا جو امام غزالی نے روایت نقل کی اس میں ہے کہ اہل سنت والجماعت. اسی طریقے سے آقا نے فرمایا میری امت فرقوں میں بٹے گی لیکن یاد رکھنا اتبع الثواب الاعظم فانہ من شذ فی النار. خبردار اس وقت ایک بڑی جماعت کے ساتھ رہنا, کیونکہ جو جماعت سے وعدہ ہوا جس نے فرقہ بندی شروع کر دی, جس نے تفرقہ بازی شروع کر دی وہ جہنم میں جائے گا. اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے, مسلم شریف کی روایت ہے, ان ابی ہریرہ تھا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من امتی اشد حب الناس یکونون بعدی یبد احدهم لو رآنی باہلہ. آقا نے اشارہ میرے بعد ایک ایسی قوم آئے گی, ایک ایسی جماعت آئے گی کہ جو مجھ سے بڑی محبت رکھیں گے, وہ لوگ میرے بعد پیدا ہوں گے اور اس امر کی آرزو کریں گے کہ اگر وہ مجھ کو دیکھ لیں تو اپنے اہل و عیال کو مجھ پر خطا کر دے, کہے کہ آقا اگر آپ کے دیدار ہو جائے ہم ماں باپ بہن بھائی اولاد سب کچھ فدا کرنے کو تیار ہیں. فدا کا ابھی وامی یا رسول اللہ, آقا ہمارے ماں باپ قربان, ہماری اولادیں قربان. اگر آقا کا دیدار, میرے آقا نے کہا ایسی قوم آئے گی جو کہیں گے اگر اولاد بھی دینی پڑے تو دے دیں گے, اگر والدین بھی قربان کرنے پڑے تو کر دیں گے. آقا کی غلامی مل جائے, آقا کی رحمت مل جائے, آقا کا دیدار مل جائے. آج بتائیے وہ کون لوگ ہیں؟ الحمدللہ وہ ملیں گے تو وہی ملیں گے. یہ ایک جان کیا ہے, اگر ہو کروڑوں تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں. تو کون لوگ ہیں جو اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں؟ کون لوگ ہیں جو ایک دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر آپا سب کچھ قربان کرنے کو لیے تیار ہیں؟ کروں تیرے نام پہ جان فدا, بس ایک جان کیا دونوں جہاں فدا, جو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. تو وہ انہی لوگوں کے لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بشارتیں دی تھی کہ ایسے لوگ آئیں گے جو میری زیارت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے, اپنی میری زیارت کرنے کے لیے سب کچھ اپنے ماں باپ قربان کر دیں گے. امتی جو کرے فریاد حال زار میں, حال زار کی چھٹ جائیں گے, چھٹ جائے دولت کنین تو چھٹ جائے دولت کنین تو کچھ غم نہیں ممکن نہیں. امتی جو کرے فریاد حال زار میں, ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو, اور چھٹ جائے دولت کنین تو کچھ غم نہیں. چھوٹے نہ مگر ہم سے دامانے یا دامان تیرا دامن یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کیا آقا کریم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, یہ بھی بخاری کی حدیث ہے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مالِ غنیمت آیا, مسجد نبوی کے سین میں مالِ غنیمت ڈھیر کر دیا گیا, اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کہا گیا کہ اس کی رکھوالی کرو. حضرت ابو ہریرہ سو رہے ہیں تو دیکھا کہ ایک آدمی وہ اس میں سے کھجوریں جو ہیں وہ ڈال کے لے جانا چاہتا ہے, چوری کر رہا ہے, تو آپ اٹھے اور اس کو جا کر پکڑ لیا. تو اس نے کہا کہ دیکھو میں غریب آدمی ہوں, میرے بچے بھوکے ہیں, میں ان کے لیے کچھ لینے آیا تھا, مجھے چھوڑ دو کل نہیں آؤں گا. تو حضرت ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا, ترس آ گیا. صبح جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں بے اسیر کا یا ابو ہریرہ, ابو ہریرہ رات کو آپ نے اپنے چور کے ساتھ کیا کیا تھا؟ تو دیکھیے ابھی وہ چور تو وہاں آیا تھا کہ ہم اپنے گھر میں راہ فرما تھے, اب صبح ہوتے ہی برے گھر سے پوچھتے رات کو چور کے ساتھ کیا کیا تھا, بلکہ یا رسول اللہ وہ آیا اس نے ایسے کھجوریں ڈالنی چاہیے میں نے پکڑ لیا, تو اس نے یا رسول اللہ ایسے طریقے سے مجھ سے بہانہ کیا میں نے چھوڑ دیا, تو کہا اچھا جاگتے رہنا آج پھر آئے گا, سبحان اللہ آج وہ پھر آئے گا, میرے آقا نے پہلے بتا دیا چاہیے تھا وہ شیطان نہ آتا, میرے آقا کی بات کو جھوٹا اگر ثابت کرنا چاہتا لیکن نہیں میرے آقا نے کہہ دیا ہونا ہے, وہ آیا پھر آ کر اس نے کھجوریں ڈالنی چاہیے, پھر حضرت ابو ہریرہ نے پکڑ لیا اور کہا کہ یہ کل بھی میں نے چھوڑ دیا آج تو نہیں چھوڑوں گا, تو پھر اس نے کہا نہیں میں بہت غریب آدمی ہوں میں بھوکا ہوں میرے اہل و عیال بھوکے ہیں تیری مہربانی ابو ہریرہ مجھے چھوڑ دے, تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رحم آیا اور چھوڑ دیا, صبح ہوئی تو میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے حضرت ابو ہریرہ, پھر آقا کریم نے پوچھا ماں فعل بے اسیر کا یا ابا ہریرہ, ابو ہریرہ رات کو تو نے اپنے چور سے کیا کیا, الفی آقا کریم اس نے پھر کثرت عیال اور غریبی اور بھوک کی کا بہانہ کیا مجھے ترس آ گیا میں نے چھوڑ دیا, آقا نے کہا اچھا ابو ہریرہ آج پھر آئے گا آج نہ چھوڑنا آج نہ جانے دینا, حضرت ابو ہریرہ نے ہلکی ٹھیک ہے یا رسول اللہ دیکھو میرے آقا پہلے کہہ رہے ہیں ابھی رات آئے گی پھر رات کو شیطان آئے گا چور بن کر, تو میرے آقا پہلے بتا رہے ہیں, تو پھر رات کو شیطان آیا پھر اپنے کھجوریں ڈالنی چاہیے, تو حضرت ابو ہریرہ نے پھر پکڑ لیا, تو کہا آج نہیں چھوڑوں گا میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آج نہ چھوڑنا, آج میں تجھے آقا کے بارگاہ میں پیش کروں گا, تین دن ہو گیا تو چوری کرتے آتا ہے, تو وہ کہتا ہے اچھا ابو ہریرہ میں تجھے ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں, اس وظیفے کو پڑھا کر تیرا مال جو ہے اس کو چور نہیں پڑا کرے گا, تیرا مال حفاظت سے رہے گا, کہا اچھا بتا, تو کہا جب سونے لگے تو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیا کر, تیرے مال میں چور نہیں آئے گا تیرے پاس شیطان نہیں آئے گا, اب آپ نے خوش ہو کے چھوڑ دیا, اب جب صبح ہوتا آقا کی بارگاہ میں ابو ہریرہ گئے تو آقا نے پوچھا ابو ہریرہ اپنے چور کے ساتھ کیا دیا تو نے, اور کہ یا رسول اللہ آج تو اس نے ایک مجھے وظیفہ بتا دیا لہذا میں نے چھوڑ دیا, کہا کیا کہا اس نے, کہا یا رسول اللہ اس نے کہا سونے سے پہلے جو ہے وہ یعنی ایٹو کرسی پڑھ لیا کرنا, میرے آقا مسکرائے کہا آدمی جھوٹا ہے بات سچی کر گیا, آدمی جھوٹا ہے بات سچی کر گیا, ہاں ابو ہریرہ آئندہ جب بھی سونے لگے اور سبھی کو فرما دیا جب بھی سونے لگو تو آئندہ ایت الکرسی پڑھ کے سویا کرو, تمہارے مال جان رزق اللہ سب کچھ اللہ کی حفاظت میں ہوگا, یہاں سے کئی مسئلے ثابت ہوئے, ایک تو میرے آقا کا علم غیب ثابت ہوا اور ایک یہ ثابت ہوا کہ اگر کبھی کوئی بد عقیدہ پھونک مار دے کسی بیماری سے آرام آ جائے تو اس کو سچا نہیں سمجھ لینا چاہیے, اگر کبھی کوئی بد عقیدہ سچی بات کر دے آقا کی حدیث بیان کر دے تو بات سچی ہوگی, اس بد عقیدہ کو اپنا پیر و مرشد نہیں پکڑ لینا, اس کو اپنا امام نہیں بنا لینا, کہ باتیں تو بڑی اچھی کرتا ہے باتیں تو بڑی سچی کرتا ہے, کہا بات کو پکڑ لینا, کوئی اچھی بات کرے تو بات کو پکڑ لینا آدمی کو نہ پکڑنا, یہ آدمی جو ہے یہ تو بنتے تو زبان سے اچھے ہیں لیکن لوگ جو ہے سمجھتے نہیں, اللہ حضرت نے اسی طرح تو اشارہ کیا تھا نا کہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہیے چوروں کی رکھوالی ہے, یہ چور ہیں جن کو ہم نے اپنا رکھوالا بنا دیا, تو اس لیے معلوم ہوا کہ اگر کوئی بات سچی کرے تو بات کو پکڑنا چاہیے, بات والے کو اپنا پیر نہیں بنا لینا چاہیے, اس کے لیے صحیح العقیدہ ہونا ضروری ہے, اس کے لیے آقا کا غلام ہونا ضروری ہے, اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعة حتى يحصل الفراق عن جبل من ذهب يقاتل الناس عليه فيقتل من كل مئة تسعة وتسعون ويقول كل رجل منهم لعلي أكون الذي أنجو, فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بھی مسلم کی حدیث ہے, ابو ہریرہ راوی, قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک نہر فرات خشک نہ ہو جائے اور اس کے اندر سے سونے کا پہاڑ نکلے گا. لوگ اس خزانے کو حاصل کرنے کے لیے لڑیں گے اور ان لڑنے والوں میں 99% مارے جائیں گے. ان میں سے ہر شخص کہے گا شاید وہ زندہ رہے, شاید وہ زندہ رہے اور اس خزانے کا مالک مان جائے. اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضرت ابو ہریرہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتا, قال اترک الحبشہ ما ترکوکم فانہ لا یستخرجو کنز الکعبۃ الا سوکتین من الحبشہ. فرمایا حبشیوں کو چھوڑ دو اور ان سے کسی قسم کا تعارف نہ کرو جب تک وہ تم سے کچھ نہ کہیں. اس لیے آئندہ زمانہ میں کعبہ کا خزانہ ایک حبشی ہی نکالے گا جس کی پنڈلیاں چھوٹی چھوٹی ہوں گی. تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر ایک آدمی کے بارے میں کتنی کچھ باتیں جو ہیں وہ کتنے خبریں جو ہیں وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی, ایک ایک شہر کے بارے میں ارشاد فرما دیا کیسے فتح ہوگا, کون فتح ہوگا, یہودیوں کے بارے میں, عیسائیوں کے بارے میں, دجال کے بارے میں, کہاں سے نکلے گا, کیسے نکلے گا. کال الدجال یخرجو من ارض المشرق یقال لہا خراسان. فرمایا کہ دجال بشر کی ایک زمین سے نکلے گا جس نام خراسان ہوگا. فلم بھی میں حدیث موجود ہے, حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں, یخرج الدجال علی حمار اکمر مربینا اوزو نہیں ہے سب اون ادا ان. دجال ایک سفید گدے پر سوار ہو کر نکلے گا جس کے دونوں کانوں کے درمیان کا حصہ 70 باہ چوڑا ہوگا. تو یہ دجال کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا, حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں بیان فرمایا, قوم یاجوج اور ماجوج کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان کیا. قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے آقا کریم نے ایک ایک کر کے بیان کر دیا, حتیٰ کہ دعوت الارض کے بارے میں بھی آقا نے بیان کر دیا اور اپنے بارے میں کہاں آپ مدفون ہوں گے اور کہاں آپ کی قبر منورہ بنے گی اس کے بارے میں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا. اور اسی طریقے سے جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے بیماری میں تھے تو حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا حاضر ہوئیں, آقا نے ان کے کان میں کوئی بات کی تو وہ رونے لگی, پھر دوبارہ بات کی تو وہ ہنسنے لگی. تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے بعد میں پوچھا کہ اے فاطمہ اللہ کے نبی نے تجھ سے کیا بات کی تھی, پہلے تو روئی پھر تو مسکرائی, تو کہا پہلے مجھے آقا کریم نے فرمایا تھا فاطمہ بظاہر ہماری جدائی کا وقت آ رہا ہے, میں اللہ رفیق العلیٰ کے پاس جا رہا ہوں تو میں رونے لگی. تو پھر آقا نے ارشاد فرمایا فاطمہ سن رونے کی ضرورت نہیں ہے, سب سے پہلے اہل بیت میں سے تیری اور میری ملاقات ہوگی. تو میں ہنسنے لگی. تو اس لیے معلوم ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کو یہ بھی پتا تھا کہ میرے بعد کون کب اور کیسے اور کہاں فوت ہوگا. جیسا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج محترات کو اکٹھا کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا اسرع کنا لہوکن اطول کنا جدن اوکما کال صلی اللہ علیہ وسلم, تم میں سے سب سے پہلے میری ملاقات اس سے ہوگی جس کے ہاتھ لمبے ہیں. تو ازواج محترات کہتی ہیں اب ہاتھ نہ آپنے لگے, تو اب فوت ہونے کے بعد ملاقات ہوگی تھی لیکن وہ خوش ہوتی ہیں کہ میری پہلے ملاقات ہوگی, تو کہتی ہیں اب ہاتھ نہ آپنے لگے, لیکن بعد میں پتا چلا کہ آقا نے جو لمبے ہاتھ کہا تو یہ وہ سخاوت کہا ہے کہ جو زیادہ سخاوت کرتی ہے اس کی ملاقات میرے ساتھ سب سے تم میں سے سب سے پہلے ہوگی. اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ جب بیمار ہوئی تو آپ کے عزیز و اقربا پریشان ہو گئے, تو حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا اخرجونی من مکہ تے فانی لا اموت بہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی انی لا اموت مکہ. حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ بیمار ہوئی تو گھر والے پریشان ہو گئے, تو آپ نے کہا پریشان نہ ہو, مجھے میرے آقا نے کہا ہے میں مکہ شہر میں فوت نہیں ہوں گی, جہاں میرا نکاح آقا کے ساتھ ہوا تھا وہیں میں فوت ہوں گی. مکہ میں صرف آئی تو وہ مکہ میں آ گیا, اس وقت مکہ سے باہر ہوتا تھا, تو اسی جگہ میرے آقا اور سیدہ میمونہ کا نکاح ہوا تھا اور میرے آقا نے اسی دن فرما دیا تھا میمونہ تیری قبر بھی یہاں بنے گی. اللہ اکبر. تو حضرت میمونہ کو اتنا یقین تھا بیمار ہوئی گھر والے پریشان ہوئے تو آپ نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میری موت یہاں نہیں آئے گی، میرے آقا نے مجھے بیان کر دیا ہے، میں مقام سرم میں جا کر فوت ہوں گی اور وہاں میری قبر بنے گی، اور آج وہاں ہی الحمدللہ ان کی قبریں منورہ ہے۔ اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ تمہیں ایک ضرب یہاں لگے گی، یعنی کان پٹی پہ، آپ کی کان پٹی کی طرف اشارہ کر کے، فاض یسی لو وما حتا یذبو لحیتک، اے علی تیرا خون بہے گا یہاں تک کہ تیری داڑھی جو ہے وہ خون سے تر ہو جائے گی۔ اور جس صبح کو حضرت علی نے شہید ہونا تھا، اس رات کو آپ بار بار باہر نکلتے تھے، آسمان کی طرف دیکھتے تھے اور کہتے تھے لا کذبت ولا کذبت، نہ مجھ سے جھوٹ بولا گیا نہ میں جھوٹ بولتا ہوں، آج وہی رات ہے جس رات کا وعدہ میرے محبوب نے مجھ سے کیا تھا۔ اسی رات کی صبح کو پھر آپ شہید ہو گئے۔ اسی طریقے سے آپ نے حضرت عروا کی شہادت کے بارے میں ارشاد فرمایا، حضرت عروا بن مسعود صفی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دوں۔ اس پر حضور عالم ما کان وما یکون نے ارشاد فرمایا انہم قاتلونا، اے عروا تمہاری قوم تمہیں قتل کر دے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ حضرت عروا رضی اللہ عنہ اپنی قوم کی طرف لوٹے، ان کو تبلیغ کی مگر قوم اسلام نہ لائی۔ آپ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک صفی نے آپ کو تیر مار کر شہید کر دیا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرمایا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل علی زید یعودہ من مرض کان بہ ان بہ قال لیسا علیک من مرضی کا ما سن ولکن کیف لک اذا امرت مادی اذا امرت مادی فامیت قال احتسب واصبر قال اذن فداخلوا الجنۃ بغیر حساب قال فاتیا بعد مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم رد اللہ علیہ بعدہ ثم ماتا۔ حضرت سینہ زید بن ارقم کے پاس آ کر تشریف لائے، وہ بیمار تھے، تو فرمایا زید تیری بیماری خوفناک نہیں، لیکن اس وقت تیرا کیا حال ہوگا کہ جب تو میرے بعد تیری عمر دراز ہوگی، تیری آنکھوں کی بنائی جاتی رہے گی۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے عرض کی میں ثواب کا طالب ہوں، صبر کروں گا۔ آپ نے کہا تب تو بے حساب جنت نہیں جائے گا۔ راوی کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے بعد زید بن ارقم کی بنائی جاتی رہی اور اسی حالت میں بعد میں انہوں نے انتقال کیا۔ حضرت عبداللہ بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، آپ نے ابھی وہ بچے تھے، آپ نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا فرمایا یہی شہاد الغلام کرنن فعاشا مئات سنت، آقا نے فرمایا یہ بچہ 100 سال تک زندہ رہے گا۔ تو صحابہ اکرام کہتے ہیں واقعی 100 سال تک زندہ رہا۔ تو یہ چند احادیث مبارکہ تھی جن کا میں نے ذکر کیا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو تھا وہ اللہ جل مجد الکریم نے علم غیب عطا کیا تھا۔ یہ یوں سمجھیے جیسے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علموں کے سمندروں میں سے چند قطرے میں نے بیان کیے ہیں۔ ابھی بے شمار احادیث مبارکہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کی موجود ہیں۔ اب اولیاء اکرام علماء اعظم نے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے بارے میں ارشادات فرمائے ہیں، اجماع امت کس پر ہے، اس کا انشاءاللہ اللہ جل مجد الکریم نے توفیق عطا فرمائی تو اس کا بیان انشاءاللہ کل کیا جائے گا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے بارے میں آج کے بعد عقیدہ لوگوں کا کیا خیال ہے، اور پہلے جو علماء تھے، جو فقہا تھے، جو مفسرین تھے، جو اولیاء تھے، ان کا عقیدہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کے بارے میں کیا تھا۔ تو آج کا بیان اسی پر انشاءاللہ ختم کرتے ہیں، کل انشاءاللہ دوبارہ اسی موضوع پر جو ہے وہ کچھ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ وما علی الا البلاغ المبین، انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح ایک ناشریف ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر سوال و جواب کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا جائے گا۔ منیر بھائی تشریف لاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔